10 sekund do nowego 2020 roku i teraz uwaga, uwaga, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pięknie. I w imieniu wszystkich, proszę Państwa, którzy pielęgnują swoją wielką radiową pasję pod najlepszym radiowym adresem na świecie, składam Państwu najlepsze życzenia w nowym 2020 roku, który właśnie się rozpoczął. A muzycznie naszej wspólnej tradycji radiowej, kiedy tu się spotykamy od 15 lat w te wieczory sylwestrowe, niech się stanie teraz zadość. She loves you. Yeah. Jeszcze taki fragment na koniec tego wielkiego, miłosnego, pokojowego hymnu. Bo proszę Państwa, my to od tylu lat powtarzamy, bo ona tak naprawdę jest najważniejsza i tylko ona się liczy. All you need is love. Niech ten rok będzie u Państwa, w Państwa sercach, w Państwa domach, w Państwa rodzinach pełen miłości. The Beatles. Michał Jakubik już skończył swój dyżur, ale witamy w nowym 2020 roku Grażynę Oczkowską po drugiej stronie szyby. Piotr Stelmach jeszcze do godziny pierwszej z Państwem, a po godzinie pierwszej Michał Margański. A! I jeszcze jest jedna rzecz a propos tych życzeń, które Państwu składałem, bo powiedziałem w imieniu wszystkich, którzy pielęgnują swoją wielką radiową pasję tutaj pod tym adresem. Najlepszym zresztą radiowym na świecie. No oczywiście na czele z naszą dyrekcją, czyli Tomkiem Kowalczewskim i Mariuszem Cieślikiem. Pozdrawiamy ich bardzo, bardzo gorąco. Król dawno się nie odzywał. little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old Mo-Evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Elvis Presley, Little Sister przed chwilą. No to jeszcze jestem pięknie zobligowany, bo to piękny obowiązek przez dyrektora Trójki, dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasza Kowalczewskiego, który czuwa nad wszystkim i słucha bardzo wnikliwie radia, żeby od niego złożyć Państwu raz jeszcze najlepsze życzenia, bo przed chwilą do nas właśnie tutaj na program telefonował. Co? Niniejszym, z przyjemnością czy nie? Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. On a Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. I wanna ball it up. I wanna rip it up. Having a ballin' night. Well, I got me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. A shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna rip it up. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a ball tonight. I'll be flying high. I walk on out in the open sky. But I don't care if I spend my dough. Cause tonight I'm gonna be a one happy soul. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up. Having a ball tonight. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, baby, and I'm a feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a ball tonight. I oto jest 9 minut po północy, czyli 9 minut nowego 2020 roku. foundation of the earth. Blasted is mine. Now it needs speed, ready for the moon based grind. We love to boogie. We love to boogie on a Saturday night. I said we love to boogie. We love to boogie. High school boogie. Jitterbug boogie. We love to boogie. Feathers high, jitterbug left his spine to the sky. With your black velvet cape and your stovepipe hat, bebop baby, the dance is for that. I love to boogie, yes I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie, I love to boogie, jitterbug boogie. I love to boogie, I love to boogie on a Saturday night. fucking world and she knows it. If your spirit is fine, why don't we make it rain like we used to? We run, we hide, we want a good life. Oh, sure, you're right, but this ain't a good life. Bardzo ładnie, Inexas przed chwilą. Jeżeli mam pozdrowienia dla najukochańszej Oli i najukochańszego Maxa Hoffmanów na świecie i pisze je Michał, to tak sobie myślę, że Michał też musi być kochanym facetem. No więc bardzo serdecznie przekazuję przez radio dla Oli i Maxa Hoffmanów od Michała. I co my tu mamy, proszę Państwa, bo jeszcze przecież życzenia od radiowych osobowości nam zostały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkim słuchaczom Trójki życzę w nowym roku przede wszystkim tego, żeby spędzili tych następnych 360 parę dni przy bliskiej osobie. Życzę Państwu dużo miłości i dużo muzyki. Życzę fantastycznego odkrywania nowych dźwięków i fascynowania się tymi dźwiękami, tak jak robimy to my w Trójce. No i życzę spełnienia marzeń i realizowania planów oraz jak najwięcej podróży i odkrywania siebie podczas tych podróży. Ola Budka. Życzę wszystkim ludziom, żeby w nowym roku słuchali siebie nawzajem, ponieważ każdy z nas ma swoją opowieść. Czasem są to wykluczające się wzajemnie opowieści, ale one są dla każdego z nas ważne i nie można ich lekceważyć. Życzę też, żeby ludzie się rozumieli, to znaczy, żeby drugi człowiek temu słuchającemu tak nie szumiał w tle, tylko żeby wsłuchać się w to, co on ma do powiedzenia. Poza tym, żebyśmy się szanowali. To wszystko jest takie wyświechtane i wytarte, ale to jest naprawdę ważne. No i życzę Państwu przede wszystkim bardzo dużo zdrowia, bo w naszym zanieczyszczonym, zabieganym świecie, kiedy jemy byle co, bo nie mamy czasu i wdychamy ohydne powietrze, to jest bardzo ważne. I co jeszcze? Coś dla zwierząt, prawda? Żeby zwierzęta miały fajnie ze swoimi ludźmi, a jak nie mają ludzi, to żeby spotykały ludzi, którzy się nimi opiekują i żeby też miały fajnie. A ja się nazywam Beata Michniewicz.

i gdy na każdy dzień czeka kolejna kartka w nim, to chciałoby się na nich zapisywać wydarzenia, które będą nas cieszyły, z których będziemy dumni i z których będziemy czerpali naukę. Same takie, które dadzą nam na koniec powiedzieć, że to był dobry rok. I tego Państwu życzę. No i życzę, żebyście Państwo mogli w tym nowym kalendarzu zapisywać dla pamięci więcej niż w poprzednim roku trójkowych audycji. Kłaniam się, Ernest Zozuń. Do siego roku. Shake it like a ladder to the sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather on. High Voltage, wysokie napięcie. Zespół Electric Six sprzed lat, no jeżeli chodzi o wysokie napięcie, to dba o nie już Michał Margański, który się powoli instaluje tutaj u nas w studiu i po godzinie pierwszej przyjmuje stery, zaprasza Państwa, a jak to się mówi w języku staropolskim, on the dance floor. No to teraz tak, zapowiadałem, że będzie trochę muzyki eleganckiej od bardzo eleganckiego artysty podczas naszego spotkania. Bardzo proszę, to jest tytuł, którego nie trzeba tłumaczyć, One Night Stand. W roli głównej Brian Ferry. One more face in the crowd. Face in the crowd. Czas, proszę Państwa, jest dzisiaj bardzo ważny. No tak, za 10 minut i 15 sekund jest godzina pierwsza, czyli prawie 50 minut nowego 2020 roku za nami. Jeszcze jedne życzenia od naszej trójkowej osobowości sobie zostawiliśmy na koniec. To one dla Państwa za kilka sekund. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochani, dobre życie to nie święty spokój, ale wysiłek, by być na tyle eleganckim, żeby nawet w złości, kiedy ktoś nas obrazi, nie odwdzięczać się tym samym. Dasz radę, pisał ksiądz Jan Kaczkowski. Swoim życiem mówił, nie odpuszczaj sobie, a wstaniesz. Przed nami 366 dni i tyle samo szans na fajne życie. A przecież jesteśmy tu na chwilę, jesteśmy tu przejazdem. Niech będzie on niespodzianką, piękną historią, inspiracją dla innych. Aha, i zamiast fajerwerków wspaniale jest grać taką muzykę jak u nas, puszczać wodze fantazji albo chociaż oczko. Z radością i ciekawością idźmy w nowy czas, idźmy dalej tworzyć swój własny świat. Z miłością, Grażyna Dobroń. Without someone else, in the end you will submit. It's got to hurt you. Subculture. Subkultura, zespół New Order, płyta Low Life, piękne lata 80. To teraz tak. Ja Państwu życzę wszystkiego pięknego. Jeszcze dzisiaj, podczas notowania 26. topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia, ułożonego według Państwa głosów, te życzenia powtórzę. A na koniec pieśń, to nie jest właściwie piosenka, to pieśń, z którą tak często właśnie podczas wieczorów sylwestrowych się spotykamy od 20 lat. Silverchair, Anthem for the Year 2000. Pięknego 2020 i lat 20 całych. Pa, pa. Sure, we are the youth and we are knocking on death's door.